بسم الله الرحمن الرحیم. زمنګ مصاحبه د افغانستان د نجات د ملي جبهې په مرکزی دفتر کې د قندهار ولایت د دامان د ولسوالۍ د اوسیدونکو محترم قومندان صاحب مولوی حبیب الله اخونزاده سره. محترم مولوی صاحب، لطفاً خپل ځان مو معرفي کړئ. زما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما هداسې اورېدل کېږي چې د افغانستان د مجاهدینو په تنظیمونو او جهادي سنګرونو کې د خاط خلک کار کوي، تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ د جهاد په سنګر کې صاحب شاید په بعضې جبهو کې وي، اما فعلا زموږ په منطقه کې ما نه دي لیدلي. ستاسې په منطقه کې ځمکې کرل کېږي او که زراعت فالج دی؟ نه صاحب، زموږ په منطقې کې زراعت کېږي، اما بعضی وخت زموږ پدر نه دی خوړلی، بعضی وخت مو استفاده ځینې کړې ده. د تعلیم او تربیې او صحي پروګرام ستاسو په سیمه کې څنګه دی؟ د تعلیم او تربیې پروګرام صاحب زموږ په منطقې کې بیا هم ښه دی نسبت و پخوا ته. اوس هم هغه هلکان چې پخوا داسې مدارس نه لرو چې داسې عمومي مدارس ولرو او په هغه کې هلکان تعلیم وتلو، لکه پخوا چې موږ ملایانو یا نورو عالمانو دوی ته درس ویل، په هغه شکل باندې اوس هم زموږ کوچنیانو ته درس و تعلیم و تربیه ورکوي. د مجاهدینو وضع د مقامي خلکو سره څنګه ده؟ مقامي صاحب د وطن د خلکو سره، د وطن د خلکو سره د مجاهدو وضع صاحب ډېره سمه ده، ډېره ښه رویه او ډېره ښه سمه رویه د وطن د خلکو سره. د ظاهرشاه د بیا راتګ په باره کې څه نظر لري؟ د ظاهرشاه د راتګ صاحب و افغانستان ته، کله چې هغه اولین کله چې افغانستان ته د روسیان راتله یا مظاهرې کېدلې، نو ظاهرشاه په هغه وخت کې د کمونیستانو مخنیوی ونه کوي. نو اوس بیا کله دی د کمونیستانو مخنیوی کوي، نو د ظاهرشاه راتګ په افغانستان ته ډېر ناممکنه کار دی. د نیمروز په ولایت کې بغیر د افغانستان د اسلامي حزب څخه د نور تنظیمونو مجاهدین هم شته؟ بله صاحب، په نیمروز په ولایت کې صاحب د هر تنظیم خلک شته. ستاسو لوی مشکل اوس څه دی؟ زموږ لوی مشکل صاحب په افغانستان کې او په جبهو کې د وسایل دي او خوراکي مواد دي او د سلای سکیله ده صاحب، چې ډېر ضرورت موږ ودغه شیانو ته لرو چې خوراکي مواد او وسایل او سکیله سلا ده. تاسو په افغانستان کې څه نوی حکومت غواړئ؟ موږ په افغانستان کې صاحب یو اسلامي حکومت غواړو چې دین محمدي وي. او ستاسو پیغام مجاهدینو او مهاجرینو ته څه دی؟ موږ پیغام مهاجرینو ته دغه دی چې خپلو هغه وړونه چې دلته دي هغه باید کور و کلی وساتي، هغه بعضې وړونه چې دلته په مهاجر دي رامهاجر شوي دي هغه دې ولاړ شي په افغانستان کې د جهاد وکړي د روس په مقابل. درې ګروپ زما تر قومنده لاندې کار کوي، تعداد یې نو 95 نفر دي. د خپلو لویو عملیاتونو څخه یو څو نمونې راته بیان کړئ چې په طول د دې جهاد کې مو کړي لوی عملیاتونه. عملیاتونه خو مو بالکل زیات ډېر کړي دي، د یوه عملیات تعبیر نه کېږي. که زه درته وکړم د دې عملیات هېڅ تعبیر نشم کولی درته، هم نشم کولی که د ارغنداد ولسوالۍ عملیات درته بیان کړم هم نشم کولی، او که د ډنډ ولسوالۍ عملیات ملاجات دې اساس دې قوانات درته بیان کړم هم نشم کولی. ولې ډېر دي، بالکل بشماره دي. بیچ 4 ساعت د سهار څخه بیا ته ماخوستنه پورې، ماخوستنه څخه بیا سهار پورې اتمي او ضروري فعالیت شروع دی، هم د روسیان د خوا څخه او هم د مجاهد د خوا څخه چې په مقابل د روسیانو مجاهد ولاړ دي د خپل طاقته د خپل اساسه پورې. اولین خو ما د مخه دا بیان وکړي چې د یوې ولسوالۍ د ولسوالیو څخه زه دا تعبیر نشم کولی چې دا رقم جنګ و داسې اساسو داسې اساسو. اولین اخرین خبره دا ده چې دغه محصله د ارغنداب وه په دې اوس عصر کې په دې اوس میاشتو کې داسې قانونات اصولات دوی او داسې زور او داسې فعالیت او داسې قوای اوایي زمینی با پر مجاهد دوی وچلول چې د دوی بلابود هېڅ په وس طاقت نه وه او حتی دا شیان یې مستعمل کړه پر ارغنداب باندې چې هغه شیان په جنګ جهاني کې مستعملېږي. مګر داسې ماته موږ د رب الجنا په فضل کرم سره والا ورکړه چې دوی بالکل سل په سل کې یک بخیزه مات شوه. وروسته هغه بیا دا محصره بیا ووتله د دم ولسوالۍ ته ملجا ته. هلته هم دغسې فعالیت دغسې سخکي سخت حال یې جوړ کړي پر مجاهدو باندې. مګر بیا مجاهدو الحمدلله داسې ماته ورله ورکړه چې په هغه ماته بیا تعبیر نسم کولی. که اوس دا کیسې وسلی زه بیانوم چې پلانی جنګ داسې و پلانی جنګ داسې و پلانی جنګ داسې و د یوه جنګ د جنګو څخه زه دا باس کوم تر مازدیګره پورې د یوه کیسه خلاصېږي نه. آیا دا رښتیا ده چې د نجیب د اشتمیلي څخه وروسته یو تعداد مجاهدین د کمونست حکومت سره یو ځای شوي دي؟ نجیب چې دا دستبندي اعلان کړي هغوی وایي چې مجاهدین راغلو موږ سره یو ځای شو دې باره کې تاسو څه وایي؟ اوس نو اولینه خبره دا ده چې موږ ته یو پلا امین یو پلا یې ببرک دغه کښېنوئ مطلب ته رګه کښېنوئ بیا یې امین کښېنوئ بیا هغه چې مطلب مردار شوله بیا ببرک کښېنوئ چې پر څه رقم د رقمو څخه پر څه رقم قانون د قانونو څخه دوی په افغانستان کې ځان کامیابه کړي. دا بیا په دوی پوه شوله چې افغانستان نفوس موږ ته نه جلبېږي موږ ته نه راځي. نو دوی ولاړ شوله نجیب کښېنوئ. نجیب هغه نجیب و چې ټول افغانستان د خاد د خادو دی رئیس و. نو ده خپل قانونات اصولات بیان کړه چې افغانستان نفوس په دغه رقم باندې په دغه قانون په دغه اصول باندې په دغه اجراات باندې سمیږي او راجلبېږي. نو بره ولاړ شوه مطلب دا وربند یې اعلان کړي شپږ میاشتې نی وربند و نی د وربند یو اشاره وه نی رموز و. په دنیا باندې یو قصه د قصو څخه یو علامه د علامو څخه یو دلیل دلیل څخه دا په دې باندې نه وو چې دی وربند وکړي. او ته دا ویله چې مثلا وسلې دي خلک کښېږدي او را دې سي موږ دې مطلب دغې تسلیم سي دا ولې کوشتخون روان دی او موږ ته بیا دونه مجاهد تسلیم سو راغله نو او دونه مهاجر راواوښتله. نه مهاجر ورغلي دي الحمدلله نه مجاهد تسلیم سوي دي. هغه مجاهد که دی وایي تسلیم سوي ماته هغه هغه هغه نفر دي چې ده سره لاسلیک وه د ده خپله خلقو پرچم وه ده روزلي وه هغه دی راولاړ سو د مخې دلته ویبزای ته راستولې وه هغه ورله ده ویل ماته مجاهد تسلیم سوله. او هغه ماجر نمونه نه وه ده ته ویل دي ولې خو دی وینې چې دی داسې مطلب دښمن مامین کې دی چې هغه خدای نه مني. نو چې خدای نه مني نو بل څه بچې نه مني نو دغه وجې نو موږ کله هلته ورځو؟ ستاسې په منطقه کې ځمکې کرل کېږي او که زراعت فلج دی؟ یعنی آیا پر قانون پر اصول پر سیاست لګا څخه کومه خوا صحیح کومه خوا نه صحیح هغه واقعیت بیان کړم که واقعیت وایي چې ځمکې کرل کېږي او زراعت فلج دی؟ زموږ په منطقه کې خو زراعت ډیر زیات کیږي په دې شرط چې د دوی سره مقابله کوي. د مقابلې د وجې نو دا زراعت کیږي که شهیدان وسي که زخمیان وسي هر شی چې وسي هغه هېڅ سره فکر هېڅ نه پوه کیږي. مګر زراعت د پخوا په سر نه دی هغه سره کم زراعت نه کیږي. مګر چې څه ادنا کیږي هغه خاص په خپل وینه او په خپل بربادۍ او په خپل بند په دغه سبب سره کوي او د دوی په قتل و قطع سره کوي چې په سل کې دوی لس اتمي و ضروري لس نه یعنې په سل ګسه یک مخیصه ناکامه دي. نو زراعت ته یو اندازې پورې کیږي تر هغه زمانې پورې چې په مجاهد کې الحمدلله ساوي لیکي. د تعلیم او تربیې او صحي پروګرام ستاسو په سیمه کې څنګه دی؟ ډاکتران او مکتبونه مدرسې شته که نه په ازادو سیمو کې؟ اوس نو داسې خبره به سره وګوره چې واقعیت سر لري هغه خو کیسه خو جلا ده نه واقعیت جلا دی. اوس ګوره مطلب نو الحمدلله په افغانستان کې تر اوسه پورې هېچا یو انسان د انسان څخه یو پرد افرادو د دین او د قران نشان او د نام امور شریعت څخه اچا لاس نه دخستی تر پخوایه لا یو پلکه یو پسله یو پشله یو پزره یو پکروړ کوي بیا اندازې کوي ته څو پریش چې په دوی کې سابي هغه کوي الحمدلله الحمدلله حتی چې مجاهد دي ادي په مقابل د دشمن د روسیانو ادي ولاړ دي لا دوی خپل سبقان وای په دغه هر ځای کې چې په مقابل د روسیانو ولاړ دي لا ادي دا ټول نفوس داسې نه چې یو بعض نفوس اکثره نفوس ټول نفوس بیا په ټولو کې اکثر خو اتمي ضروري اتمي تعلیم کوي اتمي زده کړه کوي او په اطرافو کې مدرسې شته ښه ښه فعالیتونه شته ښه دنیات کېږي ښه ژوند سره کېږي مګر په خاص د ربجنا په کرم سره او د ربجنا په قدرت سره دوی دا اپیل کوي. د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه خان د بیا راتلو په باره کې ستاسو نظر څنګه دی؟ زموږ د ټول مجاهدو د افغانستان که علما دي که سیاست مداران دي که عمومي عوام دي د هغو ټولو دغه نظر دی ان شاء الله ان شاء الله د ټولو دا نظر دی چې د الله تبارک وتعالی جل جلاله او د مبارک علیه السلام او د قران النشان او د مذهب پر قانون اصول په دې ټولو برابر وي د دې ټولو قوام ثبوت کوي او د دې ټولو د ظاهر او د باطن لارې علي سوي وي دا هر انسان د انسانان چې وي چې دغه حقوق شرعي په کښې کې وي هغه د افغانستان د مجاهدو قبول او مقبول دی هر شخص اشخاص چې وي ولو که څه هم یو کافر نه یو اکبری وي او دغه اکبره کلمه ووایي پر ربالجنا باندې پر مبارک علیه السلام باندې او پر ټول احکام شرعي باندې ایمان راوي او ټول احکام شرعي قبول کړي لا د افغانستان پاچا سي لا هغه د ټول د افغانستان د مجاهدو د افغانستان د ټول نفوسو د مسلمانانو هغه خوښ دی هغه که ولو که څه هم کافر هم نه وي اکبره یي او که چیرې داسې وي یو شخص وي چې هغه په کلو کلو د یوه انسان د عمر زموږ د وخت پاچاهي کړي په افغانستان کې او دوی پر غدو عمر ولاړ سي برابر ولاړ سي یعنی آیا دا به نو د افغانستان د نفوس څنګه یې خوښ اتمي حضور یې خوښ دی هر شخص چې دی که دا شخص علی الخصوص وي هم یې خوښ دی که علی العموم وي هم یې خوښ دی یعنی که دا وي که آ وي هر څوک چې وي او دا نه دی شرط چې پلانۍ به اتمي وي دا نه چې پلانۍ به اتمي وي هر څوک چې وي چې د ربالجنا پر امر رضا موافق برابر وي دا د افغانستان د ټول نفوس خوښ دی او هر څوک چې د افغانستان د ربالجنا امور پر امر رضا دغه موافق برابر نه وي هغه د افغانستان د نفوس خوښ نه دی هر څوک چې وي که د علماو څخه وي که سیاستمدارانو څخه وي که د مطلب د اصلي مشرانو څخه وي که د نورو نورو د پخواني د پاچا څخه وي یا اوسنی وي اوسني حالات وي چې پر دغو امورو برابر وي دوی خوښ دي او که پر دغو امورو برابر نه وي د افغانستان د نفوسو بالکل نه دی خوښ هر څوک چې وي ستاسو او ستاسو د مجاهدینو لوی مشکل څه دی په دې وخت یندې په مقابل درسانو یا په مقابل درسانو تاسو مشکل سلانه لرودانه لرودانه د داشه مثلا مجاهدینو سختې په لار کې مشکلات د صفه د ترانسپورتي وسایل داشه زموږ د ټولو مجاهدو د افغانستان ضروريات اولین ودغته دي چې یو داسي اولین خبره خدا ده موږ ټوله د ربالجنا پر امورو برابر وسو او تقواو پرېدم پیدا سي خو انشاءالله انشاءالله ظاهري سبب غواړي موږ انشاءالله هغه ته لا ضرورت نشته مګر بیا هم د دنیا په اساس کې دا دنیا اسباب ده زموږ لوی لوز لوی ضرورت چې دی و دغه ته دی چې موږ داسې قوه پیدا کړو لکه قوه هوایي چې د هوایي دفاع وکړي لکه د تیارې داسې شی پیدا کړو چې بالکل چې په سیوره انداخت د دې وکړي د دې مطلب د دې قوې وکړي و د دې قوت وکړي و هغه هوایي کیسې ته نو د هغې دا به کوي اولین زموږ ضرورت و دغه ته دی او دوم بیا ضرورت به دغه ته دی چې هم زموږ ضرورت به خوراکې ته دی هم زموږ ضرورت و موټران ته دی هم زموږ ضرورت و داسې شیان ته دی چې بالکل ډېر زیات شیان ته دی نو باید موږ اولین خپله دفاع د دغه وکړو د خپل لار وکړو و دې لارو ته یو داسې اصول یو داسې قانون ورته مختار کړو چې په هغه قانون په سبب دغه قانون اصول ماته روسیانو وسي او موږ ته د لارې امنیت پیدا شي موږ دغو شیانو ته بالکل ډېر زیات ضرورت لرو بې اندازې بسم الله الرحمن الرحیم زمان مصاحبه د محترم قمندان صاحب د واجان سره د هلمند ولایت د ناتالی د ولسوالۍ اوسیدونکی محترم ورور قمندان صاحب لطفا خپل ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه د واجان د هلمند ولایت د ناتالی د ولسوالۍ موږ و دغه شیانو ته ډېر ضرورت لرو تا کله په جهاد شروع کړی اول د جهاد شروع کړ اول د جهاد اته کاله کې شروع مې پکې څه لپاره ول د جهاد شروع کړ جهاد په دې خاطر باندې شروع کړی دی چې زموږ اسلام او قران او خاوره او ننګ و ناموس په خطر کې د کمونستانو او روسیانو د خاصت ودل مخکې د افغانستان کې د جهاد څخه مخکې څه وظیفه لرله مخکې د جهاد کې زه کوچي ومه مالدار ومه د هلمند د ولایت کې مو ژمی تېروی او په وخت کې د بادیګرم د درو میاشتو لپاره د غور ولایت تلو د نجیب حکومت دا واضح اچولي چې ځینې کوچیان زموږ سره په دې ورځو کې یوځای شوي تاسو په دې باره کې څه چې کوچیان رښتیا ورغلي دي نه دا خو چې دی پروپاګند دی د شوروي او د نجیب د خوا څخه دا پروپاګند ویل کېږي په کوچیانو اوس ستاسې د په دغه کې په ولسوالۍ کې تاسو سره څومره مجاهدین جهاد کوي زموږ په ولسوالۍ کې تقریبا 15 ګروپه موږ یو چې موږ شورا لرو د مختلفو تنظیمو کوم مجاهدین او قمندانان سره کښېنو 15 ګروپه قمندانان موږ سره کښېنو شورا لرو کوم او تقریبا یاره کېږي زر کس تاسو سره اوس څه قسم اصلحه موجوده ده هلته څه نه وایي موږ په خپله منطقه کې یوه دانه شرکیز یو کایک لرو او یوه دانه او تازه پنج لرو چې موږ ته معلوم دی و په دې 15 ګروپانو کې یوه دانه او تازه پنج موږ ته معلوم دی یو شرکیز یو کایک یو دوه دانې داسې کې خلاص نور ټوله چې د خیپې پاسه را ده ستاسو په ولسوالۍ کې ځمکې کرل کېږي او که زراعت فعال دی زموږ په منطقه کې چې دی ځمکې کرل کېږي زموږ په منطقه کې مځکه کرل کېږي زموږ مځکه اواره ده مونږ لاکن زموږ د چدي جلبیزار موږ مخته نه پریږو منطقه مو د ولسوالۍ شاوخوا چار اطراف ورته نیولې دي بمباره باندې کېږي د کوټې څخه ستاسو د ولسوالۍ پورې څومره لار ده د کوټې څخه زموږ تر ولسوالۍ پورې تقریبا د دوو شوارو لار د موټر ده د سیمر دا چې تاسو او ستاسو مجاهدین خپله اصلحه انتقالوي بیا تاسو مجاهدین ځای په لاره کې د روسانو کمین سره نه مخامخ حرکت وکړو د ډالبندین د ګرجنګاله څخه موږ د یوه شواروس په مقابل کې 24 ساعت د روسیانو سره په کمین کې مخامخ چې هېڅ کورونه هم نشته نه منطقه شته نه مخلوق شته هېڅوک هم نشته په دې مخ تاسې ویلی شئ چې تاسو ته یې کمین نیولی یا نور ګروپونو ته څه کسان شهیدان شوي داسې یاره زموږ څه خو یې شمېر نشته مګر لیکن په د موټر د مزل د نیم ساعت په مقابل کې 4-5 دانې موټران پراته دي نو مجاهدین هم په ازادي ساعت شهیدانو تعداد چې دی بیخي بې شمېره موږ ته معلومېږي تاسې اوس د څه نوو مشکلاتو سره په خپله جبهه کې مخامخ یئ موږ د دغه زه د هوایي سره ډېر مخامخ یو چې موږ د هوایي قوې څخه ډېر سخت پاتنګ راغلي دا یو او دوم چې دی زموږ د نقلیه وسایل د خوا څخه ډېر پاس پاتې چې زموږ منطقې ته شی نه انتقالیږي. تاسو سره په جهاد کې علاوه د ستاسو نه نور ګروپونه هم اشتراک کوي، ګډ عملیات درسره کوي؟ بله، هو شکر دی الحمدلله، موږ دا اوه تنظیمونه چې یو پر یوه زګې باندې په یوه قومنده ټوله ته یوه شورا لاندې یو زګه عملیات د کمونستانو په مقابل باندې کوو. ستاسو په منطقه کې د تعلیم و تربیې یعنی مکتبونه شته او شفاخانه وجود لري که نه؟ زموږ په منطقه کې د تعلیم و تربیې مکتبونه دغه مدرسې او مکتبونه مدرسې او کمی کمی شته، مګر لکن شفاخانې نشته. دا د نجیب دا روانه روغه جوړه چې دا وایي ډز بندي ده او حساب کتاب دی، دې کې تاسو څه وایئ؟ موږ په دې کې دغه فکر لرو چې دا د دوی فقط داسې یو کار دی چې خلک په دې باندې غولوي، موږ هېڅکله دا سلا نه سو ورته ایښولی، نه هم قبولي ورسره لرو څه چې دوی په هغه ورځ باندې اور باندې کې موږ اور پر بلو. تاسو د افغانستان د جهاد مشرانو او مجاهدینو ته څه پیغام لرئ؟ موږ د افغانستان مشرانو او د دنیا مشرانو او د مجاهدینو د تنظیمو مشرانو ته دا پیغام لرو چې زموږ سره په اسلامي خاطر باندې کومک وکړي، د هر رقم سلاح او دوم د وسایلو کومک زموږ سره. زمونږ مصاحبه د افغانستان د نجات د ملي جبهې په مرکزی دفتر کې په کوټه بلوچستان کې د محترم ورور ملا حمیدالحق د اروزګان ولایت د خاص اروزګان د ولسوالۍ د یو تن قومندان سره. محترم قومندان صاحب، لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین، صدق الله العلی العظیم. زم لامید الحق د ولایت روزګان ولسوالۍ خاص روزګان کومندان د بلوکی بدر د جبهې نجات ملي په عمر 28 کاله یم. محترم ورور کومندان صاحب، د ثور د کرغېړنې کودتا څخه مو مخکې په افغانستان کې څه وظیفه درلوده؟ د ثور د مخه موږ ما په خپله سبق وایي، طالب وم په مدرسه کې، کندهار په مدرسه کې. او وایس چې د څه احساس له مخې مو د ملحدینو سره په جهاد لاس پورې کړ؟ څه علت چې جهاد شروع؟ علت زموږ چې موږ واده واره جهاد شروع کړي په سبب د دې موږ شروع کړي چې وخت دغه و چې موږ انقلاب کامې رالی افغانستان ته، موږ چې د دې عمل وکتل د دې عمل دا و چې ټوله هغه د کندهار د ولایت زموږ خپل ولایت روزګان هغه ملایان هغه سپینږیري وکیلان مشران چې دوی بوتللی او دلته دوی مخالف د قرآن او د مذهب نعمان او د حدیث نبوي سره دوی مخالفت شروع کړي، نو موږ په اساس دغه خپل جهاد ورسره اعلان کړي. ستاسو د قومندې لاندې اوس څومره مجاهدین کار کوي؟ زموږ د قومندې لاندې تقریبا شخصا زما د قومنده لاندې 15 جبهې دي. په دې 15 جبهو کې هره جبه 110 نفره ده، دغه شپږ 200 نفره دي. تاسو سره څه نوع اسلحه موجوده ده؟ زموږ سره اسلحه خفیفه خو بیخي انشاءالله په مکمله توګه راسره ده، او ثقیله بعضی لکه شکا راکټ 82 دغه شیان راسره سته، مګر ضد هوایي موږ نه لرو چې ډېر زیات ضرورت و دغه شیان ته. دا اسلحه چې تاسو سره ده، دا تاسو څنګه لاسته راوړی ده؟ دا اسلحه موږ چې لاسته راوړی ده په وابسته د تنظیمو موږ ته راغلې ده، موږ ته راکړې ده د ثقیله او خفیفه اکثره موږ په غلیمت د شورویانو د خلچیانو کمونیستانو څخه لاسته راغلې ده. تر اوسه پورې ستاسې جبهې څومره شهیدان ورکړي دي؟ تقریبا د غزمر د خپل بلوکی بدر چې په نامه د بلوکی بدر یادیږي، د دې سبه تقریبا زیات کم پکښې دغه 25 نفر ورکړي شهیدان په دې اوس شپو. څو میله د غنیمت اسلحه لرئ؟ د غنیمت اسلحه په دغه زموږ د ټوله ولایت روزګان بیا خصوصا د ولسوالۍ خاص روزګان په بلوک کې چې پرته ده په نامه د بلوکی بدر یادیږي په دې کې به غنیمتي سلا انشاء الله تعالی دغه 2-3 میله سلا یې. په مرکز کې د ارتزاقي موادو مشکلات څنګه رفع کوئ؟ په مرکز کې د ارتزاقي موادو په اول سر کې خو ډېر سخته وه، حتی چې دونه سختې د کمونیستان څخه پر موږ باندې رالی چې دغه شورا به م راواخسته او اوبو ته به م واچوله، هغه به خټه پای ته ولاړه، په دغه به موږ د مالګې په نیستۍ چې مالګه نه وه موږ به د وړو سره ورسره کوله، نور مواد غذامي و مواد ته به م راچوله، استفاده به م جکوله. بیا وشکر دی الحمدلله لارې و د ټوله زموږ په لاس کې دي، کمونیستان دلته موږ ته طاقت نه شي کولی، موږ خپله مالګه راوړو ذاتي خپل کار کوو. ډېر ښه حال دی وشکر. خپل مریضان څنګه تداوي کوئ؟ د مریضانو سره دا درته وایم چې د مریضانو سره ډېر موږ نن په تکلیف یو، په دې تکلیف چې هلته نه دغه شی دوا سته نه دغه شی سته، په لحاظ د دغه چې زموږ ځای خو ډېر لرې دی صاحب، د دغه ځای څخه د پاکستان څخه، بیا هم بعضې چې دلته کورس ویلی دی هغه ډاکتران چې په واوسته په طاقت د خپل تنظیم چې هلته موږ ته راستول شوي دي نرسان مثلا په هغه سره کمه دوا کوو، خو نو څوک بیا رارسوو دې ځای ته رارسوو کوټ ته، هلته داسې په کامله توګه د تداوي نه کېږي. کله چې تاسې او ستاسې ګروپونه د پاکستان کوټې څخه د جهاد په لور حرکت کوي، په لار کې څه مشکلات سره موږ چې صاحب د دغه ځای سره رئیس و د کوټې څخه موږ یا پر بادینې باندې ځو یا منځکیس بارډر دی، د دې ځای چې موږ واوښتو تقریبا څلور شپې زموږ په دغسې کمین کې دی چې دا څلور شپې کې موږ نیمه ثانیه دا نه دي ویلي چې موږ د یو ګام بالا ژوند واخو، مګر د الله په فضل سره الله موږ ته دا توفیق راکړی دی په دې اته کاله کې که کمین راته نیول دي، کمین یې په هره ورځ کې یو کمین یې په لار کې مثلا مینونه یې شخ کړي دا ټوله یې کړي هوایي بمبار راباندې کېږي، مګر په فضل د خدای تر اوسه پورې موږ نه یې ورته ناکامه شوي، دوی دغه قوته سره ناکامي خوړل ده موږ ځن تللي یو انشاءالله په فضل ده. داسې یو مثال راکوی شئ چې تاسو په خپلو سترګو هلته شهیدان لیدلي چې په کمین کې شهیدان شوي. زموږ خپل شهیدان زه داسې درته کولی شم چې موږ د دغه ځای روان وو مثلا ورلو بل موټر باندې ورلو، موټر د درېغاش رادې خواته وو بمبار پر شوی، پر دغه ځای مې شهیدان ولیدول سوځل شوي وو مثلا یا پراته وه مرمۍ مهمات هغې پراته وو، مګر موږ ځین تېر شو موږ پر اوښانو باندې و تېر شو، دا خو بیخي ډېر لیدلي دي صاحب. دا څو کاله مخکې دا واقعه تقریبا یو کال در مخه وه. د نجیب الله د ملي پخلا کېدو په باره کې څه نظر لرئ؟ د نجیب الله د ملي پخلا کېدو کې موږ دا نظر لرو چې دا د دوی فقط د سیسي او پروپاګند دی، که پروپاګند نه شي مطلقاً په خوله باندې موږ دوی صلح اعلانوي، مګر په حقیقت کې لکه پخوا چې دوی صلح نه وی اعلان کړې در هغه دو چند څلور چند بمبار او ضد اسلام دا کارونه دی کړي دي، ظالمانه کارونه کړي دي چې پخوا حتی کوشنیان بې دفاع سیاسرې سپین ږیرې د غونه نه بمباریدل لکه دوی چې دا صلح اعلان کړې ده چې بمبار شوي دي په شهادت رسېدلي دي. د افغانستان د پخواني بادشاه محمد ظاهر شاه خان د بیا راتلو په باره کې څه نظر لري؟ الحضرت محمد ظاهر شاه خان په باره کې موږ نظر اول عمومي نظر زموږ دا دی چې کوم هغه زموږ ورور یې که پارسي زبانه یې که پښتو زبانه یې، اولین شرط مو دا دی چې هغه به مسلمان یې ملبس به په اسلام سره یې، او دوم به دا یې افغانۍ به یې، او دوم دریم به دا یې چې مثلا دی به مذهب حنیفي او طریقت دا ټوله منی زموږ هغه هر څوک چې قبول، مګر خصوصا د الحضرت محمد ظاهر شاه په باره کې زموږ نظر دا دی چې الحضرت محمد ظاهر شاه څلوېښت کاله تقریبا زیاتو کم په افغانستان کې بچی کړې ده، مجرب دی، تجربه کړې ده پر دې ځای باندې، په کتاب کې داسې راځي چې په یو مملکت بې امامته شي مګر بې سرنوشته شي، او بېرته په هغه کې مستحق څوک دی هغه مجرب سړی دی، نو موږ دا وایو چې ظاهر شاه مجرب دی په دغه ځای کې د افغانستان پر خلکو باندې پر ملت باندې تجربه کړې ده څلوېښت کاله بچی کړې ده، ولو چې دی راشي او اسلامي قانون غوره کې غوره کړی او د مخه مسلمانو اوس یې هم مسلمان مجبول و، هېڅ شک په دې کې نشته، خامخا د چا سره هر انسان عجزه دی، خیانت به زما د لاسه وتلی د بل د لاسه به وتلی، مګر چې دی راشي هغه اسلامي قانون او دین محمدي مذهب یعنې پې غوره کې زموږ سر سترګې دي زموږ قبول دی خدای دې راولي. د نورو حزبونو سره ستاسو اړیکې په جهادي او نورو ساحو کې څنګه دي؟ د نورو تنظیمو سره زموږ جهادي اړیکې د دغه تنظیمو څخه چې ولاړ شي زموږ ډېره ښه رویه ده ورسره، ډېر ښه جهاد کوو په یوه سنګر کې، جهاد کوو په یوه ځای کې سره ناست یو، په یوه خزه کې دوی موږ ته کومک راکوي موږ دوی ته کومک ورکوو، په هغه اندازه کومک راکوي چې د سلا د ثقیله سلا مهمات زموږ دا کم رسېږي، ولې لار مې لرې ده چې حتی زموږ دا کم شي دوی راکوي چې زموږ د دوی دا کم شي موږ یې ورکوو، په اخر اندازه کومک سره کوو، دا نه لرو زموږ هدف دغه دی چې فقط د افغانستان ازادي ده د قرآن حافظې ده په افغانستان کې دي، موږ نور نه چوکۍ غواړو نه قدرت غواړو نه شی غواړو، فقط مو اسلام هدف دی. تاسو لوی او عمده مشکل څه دی؟ زموږ لوی او عمده مشکل دغه دی چې فقط او فقط اولن تکلیف دغه دی چې موږ کلینیک نه لرو، دوام نه کېږي د مریض دغه ځای له چې راځي تقریبا زموږ ځای تاته صاحب یا معلوم دی یا نه دی معلوم، پیاده لش بې مزل دی، پیاده د اوښانو د بودو لش بې مزل دی، چې موږ دغه ځای ته راځو زموږ د ولایت د پرو حتی چې هغه زخم یې هغه وروسي نو موږ الوی مشکل دغه دی چې موږ تداوی وسی کلینیک را تر اکول سی دوام وسی او دوم تکلیف مو دا دی چې موږ د بمبار سره په زمینی جنگ کې موږ په فضل د خدای دغه سی ورته تجی یو لکه تجی چې وبوته موږ دونه ورته خوشاله یو یت نس را سره کولې موږ رالو زه هوایي کوای چې د دې راسی موږ نو کې سره دغه ورته کمزوري هم بیا په فضل د خدای برتم پرغه سر بیره کامیابی کړم موږ ضرورت ډیر و زید هوایي تلرو چې موږ ته یو مشکان را کول سی یو دا شی را کول سی دا پیوار را کول سی او زموږ سره د کلینیک کومک وکول سی او دوم د لارې په صورت کې زموږ ډیر زیات ضرورت چې دغه ځای زو هغه شی چې دلته تنظیم را کی چې دغه نو د چنده پیسې موږ پر ورنکو موږ دغه شی نه سره سوالي وړ دی یو غونی وړ چې را کی چې د دوه غونی وړ قیمت پر ورنکه موږ نه سره سوالي غذایی مواد نظامی مواد دغه دی چې موږ دې ته دې موږ ته را کی خوران را کی موږ یو سو چې دغه د چنده پیسې پر ورنکو موږ نه سره سوالي نو موږ د ډیر نقله وسایت ډیر ضرورت لري به چې راتره کی څوک چې د چا د وسو سره کی موږ به ډیر دغه شکریا وایو او ډیر به خوشاله یو.